पढ़या करते थे मोड़ों पे खड़या करते थे, जब हम पढ़या करते थे मोड़ों पे खड़या करते थे, आते जाते लोगों की नजरों में चढ़या करते थे, आते जाते लोगों की नजरों में चढ़या करते थे। जब हम पढ़या करते थे मोड़ों पे खड़या करते थे, आते जाते लोगों की नजरों में चढ़या करते थे। हो इतने भी नहीं माड़े थे, लुक लुक के वेखण ला ली सी वो सारी क्लास दी टॉपर, मैं पिछे बैठन ला ली सी। वो हर कामों में मूरे थी, हम हर कामों में भाटी दे, वो सबक मुका के बह जाती, हम पेंसिल कड़या करते दे। आओ जब हम पढ़या करते थे मोड़ों पे खड़या करते थे, आते जाते लोगों की नजरों में चढ़या करते थे। आओ जब हम पढ़या करते थे मोड़ों पे खड़या करते थे। की मार थी वो बस अड्डे पे हट्टी थी, वो एक बाली हट्टी कट्टी थी, एक घंटे में पट्टी थी, वो बस एक पेटी की मार थी वो बस अड्डे पे हट्टी थी। वो मेनू मिलन लई ओ पार्क वाले खू के पीछे आती थी, गोल्डी सत्ता जिम्मी लाडी मुफ्त में सड़या करते थे। ओ जब हम चढ़ जाता था, एक चाकनी में ही कमरा दिल फीलिंग फड़ जाता था, छोटी छोटी बातों पर एक चा जैसा चढ़ जाता था, एक चाकनी में ही कमरा दिल फीलिंग फड़ जाता था। सबका सच्चा प्यार थी वो, लख पुलाया पुलदी नहीं, तड़के तड़के जी दे ले पाले में ठरिया करते थे। ओ जब हम